skruva mikrofonen upp och humrar för att höra fågelkvitter. Omgivelser runt. Som ni sagt, så vaknade jag till mig. Jag älskar söndag med tanke på att det är en av dagen men tänkande kan vara på någon folk vet inte vad de ska göra. Det är det som går målrätta, det är det som... Det är väsentlig forskjell på det som valser runt och det som går målrätta. Custus Publisher. Släpp på cykeln så slätt och kommer akkurat i tid. Sist söndag var första gången på länge att man inte rakt från begynnelsen till slut. Tjena, jag vet inte vad jag ska syns om att jag blir mött i kyrkodörren med lips och tyggekopp. Och så säger hon, nej, du är omgjort till röverhul. Men, tanken är så att du är omgjort. När du satt sig ner så är du på jobb. Och du får in mycket mer än vad folk ska tro. Allt blir sant ut av landet. Bara det, men också när de går runt. Han är en svart i kamp med dem, med tanke på att de får så smula som rätt och så har det inte så i sämre på år och så får smula och smula och smula och smula för det har blivit brutt upp i bita ännu en gång på grund av att de tillräckligt. Thank you. täällä pelit on tuolla riitä. Mä oon sanonut, kun on paljon lohtoja, mutta tämä on joku sellainen stimuli. Mä olen tullut minun pankissa, kun olen muuttunut sitä. Mä olen tullut. Niin kuin. Pes. De som gjerne kjenner de som tørste og solte. Så vil du nå ikke prate bare fullt. De aner ikke. Sen tiedän, että on tullut tiedon, että nyt on tullut. schon im Auge. Alles, was man lebte vor Herren. Thank you. Så lenge jeg i verden, jeg verdens lys. Og da han hadde sagt dette, så spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet, og smurte det på mannens øyne. Så sa han, gå og vask deg i Siloa-dammen. Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake senere. Jesus spurte ham, tror du på menneskesønnen? Han svarte, hvem han da, gode herre, så jeg kan tro på ham? Jesus svarte, du har sett ham. Det han som snakker med deg. Jeg tror, herre, sa han, og han tilba. Slik lyder det hellige evangeliet. Stadig vekk at mennesker innfødte kunne ikke få øye på noe som helst. For ham var det en forutsetning at noen andre måtte se ham først. Så når vi skal snakke om å se og å bli sett, gjør vi ganske klokt i å begynne med det siste. Å bli sett. Å bli sett, dette er trolig et av menneskets aller mest grunnleggende behov. Å bli sett av et godt blikk. Jeg tror vi skjønner det sånn umiddelbart når det gjelder nyfødte spedbarn. At det er avgjørende viktig for dannelsen av tillit, av tilhørighet, at det barnet som åpner sine øyne får møte et annet par med øyne som ønsker det velkommen, og som vil det vel, og som favner alt det barnet er. Men jeg vet ikke om det er så veldig annerledes når vi er blitt voksne. De fleste jeg kjenner lengter også etter å bli møtt av et kjærlig blikk. Et blikk som kan tåle, kanskje til og med elske, både det jeg er stolt over og det jeg skammer meg over. Et blikk som jeg ikke behøver å skjule meg for. Jeg skulle så gjerne ønske at du hadde noen i livet ditt som så deg på den måten. Grunnen til at vi er her i kirken og snakker om det gode blikket, er at øyet er det eldste symbolet vi kjenner for Gud. Hvis vi vil prøve å tegne Gud, så kan vi tegne et øye. Og det er ikke et overvåkningskameraøye som lager alt som det har sett for å bruke det mot oss når anledningen er der. Nei, det øyet er Guds kroppslampe som lyser mot oss med en ubegripelig varm kjærlighet som kommer fra det indre i Gud. Det er et blikk som favner alt vi er, alt vi er stolt av, alt vi skammer oss over. Forestill deg at du er sett av det blikket akkurat nå. Etter at den blindfødte hadde blitt sett, så kan vi altså forestille oss at Jesus mumler et øyeblikk, så skal vi se. Og etter en litt omstendig prosedyre, som altså innbefattet både spytting og leire, og faktisk noen prester og det som dette er, så skjer det. Øynene hans blir åpnet, og han blir en seende. Men det skjer noe mer med denne mannen enn at han får en sans som han tidligere ikke hadde. Han får en ny holdning. Han får nye ord. Han får fart på seg. Fordi han blir sett av Jesus, kan han nå selv se Jesus. Og han kan se ham med sine egne nyåpnede takknemlige øyne, og da er blikket hans for alltid fylt av dette. Han ser da også de andre rundt seg. De som kanskje hadde gitt ham almisser når han tok noen penger. Eller de som hadde plaget ham og aldri gitt ham noe som helst annet enn forakt. Fordi han er blitt sett av Jesu gode blikk. så ble John Newton sett av et nådig blikk fra en gud som aldri ga ham opp, og som lot ham overleve opprørt hav og livstruende sykdom. Og omsider så tar John Newton et oppgjør med seg selv og sin blinde hensynsløshet, vender seg til Gud og skriver salmen Amazing Grace. Og det der vi synger I was blind, but now I see. Fordi han var sett av et tålmodig og kjærlig blikk, fikk hans egne øyne ny glans og klarhet. Det var ikke for sent. Det aldri for sent. Og Amazing Grace har fått en helt spesiell betydning, ikke minst i USA de siste årene. Barack Obama sang etter drapet på en kvinnelig afrikansk prest, Charleston, i 2015. Og viseborgermesteren i Minneapolis sang etter opptøyene i forbindelse med Black Lives Matter i 2020. Og når vi skal synge under nattverden, så skal vi synge Dirigent Håkon de Nystedt. Cirka rutterna för 3-5 åringar i Fagerborg cirka klockan 15. För andra aktiviteter i laboratorn vänligst läs. Detta är en utmärkt dag och få ge varandra blick. Och därför så har Audun också gjort klar till efter kyrkekaffen att vi kan mötas i kyrkebänkarna och ha det vi kallar för speed friending eller en rask måte att lära på namnet på landsbygd på. Så bli med på det. Tilgi oss når vi holder våre gaver for oss selv, eller søker egen vinning. Åpne våre øyne, så vi kan se den nød du ser. Vi ber i dag for alle som kjenner at livet truet. Du, vi ber. Kom nær til alle som syke og redde. Trøst de som har mistet sine kjære. Gi nytt mot til de motløse og ny kraft til de kraftløse. Gi nytt håp til de som har mistet håpet. Gud, vi ber. Amen. Thank you. kjærlighet og stadfest.